Kolejna jedynka jutro o 21.25. Here's the jack I know. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 w cenie od 2099 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Witam Państwa, dobry wieczór. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa przed nami, 7 dzień listopada, piątek. Serwis Justyna Mączka, Tomasz Ławnicki. Już tydzień przed katastrofą w kopalni Mysłowice Wesoła rosło pod ziemią zagrożenie metanowe i pożarowe. To wstępne ustalenia Wyższego Urzędu Górniczego. Ekolodzy ciągle walczą o lżejszą pracę dla koni wożących turystów w Tatrach. W niedzielę z całej Polski jadą setki ludzi, którzy nie zgadzają się na to, żeby na trasie do Morskiego Oka dochodziło do przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Tyle, że nie ma zgody, czy do znęcania się dochodzi. Spory zgrzyt w Bundestagu przy okazji obchodów rocznicy zburzenia muru berlińskiego. Opozycyjny Bart z czasów NRD nie szczędził cierpki słów posłom postkomunistom. To jest na razie tylko wstępny raport, ale ustalenia są bulwersujące. Serwis zaczynamy od informacji ekspertów z Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie tragedii w kopalni Mysłowice Wesoła. Do wybuchu metanu doszło 6 października, ale już tydzień przed katastrofą. Pod ziemią rosło zagrożenie, zarówno metanowe, jak i pożarowe. Dowodzą tego zeznania pracowników, a także wskazania części czujników. Ale właśnie, tylko części, podkreśla przewodniczący Komisji WUG Wojciech Magiera. Wskazania urządzeń nie są bowiem jednoznaczne. Czujniki różnie wskazują, inaczej wskazują czy system metanometrii stacjonarnej i on jest jak gdyby bardzo jednolity we swoich wskazaniach, natomiast inaczej pokazują czujniki, które w tym momencie mamy pozyskane, czujniki indywidualne. Najważniejsza dla dochodzenia będzie wizja lokalna na miejscu wypadku, ale to na razie niemożliwe. Eksperci zejdą w rejon katastrofy najwcześniej w maju lub czerwcu przyszłego roku. Wejście do tego zapożarowanego rejonu jest tym momentem, który daje duży materiał do tego, żeby pewne rzeczy sprawdzić, skontrolować, przeanalizować i dopiero po tym momencie jest szansa na to, że będziemy mogli coś konkretnego powiedzieć. Dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii prowadzi także katowicka prokuratura okręgowa. Znane są już dokładne wyniki sekcji zwłok górnika, do którego udało się ratownikom dotrzeć po 12 dniach akcji. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zginął w momencie wybuchu metanu. 4 kolejnych górników, mimo wysiłków lekarzy z siemianowickiej oparzeniówki, zmarło w szpitalu. Za znieważenie czeczeńskich kobiet pójdą do więzienia na kilka miesięcy. Sąd odrzucił apelację 2 młodych mieszkańców Białegostoku. Latem ubiegłego roku zaczepili 2 Czeczenki. Kobiety były na spacerze z dziećmi. Mężczyźni używali wobec nich wulgarnych słów i gestów. Jedną z nich opluli. Sąd nie miał wątpliwości, że są winni i że powinni trafić do więzienia na 4 i 5 miesięcy. Obaj skazani byli już wcześniej karani, dlatego sąd odmówił zawieszenia kary. Starosta tatrzański twierdzi, że ten protest będzie nielegalny. W niedzielę według zapowiedzi obrońców praw zwierząt setki osób mają blokować drogę do Morskiego Oka, uniemożliwiając pracę fiakrom. To jest taka próba wywarcia pressingu, nękania naszych tutaj wozaków. Tyle Andrzej Gąsienica-Makowski, a Stanisław Chowaniec, prezes fiakrów, twierdzi, że o przeciążaniu koni w Morskim Oku nie ma mowy. Są organizacje, które się uwzięły na nas. Sami powołali głównego hipologa kraju, pana profesora Kolstrunga, a teraz nie stosują się do jego ekspertyzy uciągu, tylko już zaczynają negować to. Hipolog z Uniwersytetu Rolniczego w Lublinie uważa, że konie pracują ciężko, ale jest to praca dopuszczalna. Zupełnie inaczej widzi to część organizacji ekologicznych. Ich zdaniem do wozów, którymi konie transportują turystów w stronę schroniska, maksymalnie mogą wsiadać 2 osoby, a nie jak teraz 12. I także powołują się na ekspertyzy, mówi Anna Plaszczyk, jedna z organizatorek protestu. To już nie jest teoretyzowanie, to są wyniki realnych pomiarów i zgodnie z nimi fasiąg trzeba odciążyć o 926 kilogramów, czyli około 10 osób, żeby konie nie pracowały w przeciążeniu. Ja przypominam tylko, że ustawa o ochronie zwierząt zabrania przeciążania koni i traktuje to jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2. Dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego także uważa, że konie nie pracują zbyt ciężko i nie wyklucza powołania kolejnego eksperta. Przypomnijmy, że pomyślnie zakończyły się pierwsze testy meleksów, które miałyby wozić turystów, ale to nie oznacza, że konie z trasy do Morskiego Oka miałyby zniknąć.

9 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Co dziś w naszym programie? Do 19 prawo upadłościowe i naprawcze. Teoretycznie w Polsce działa, ale praktycznie przez 5 lat bardzo niewiele osób skorzystało z ustawy. Tylko kilkadziesiąt osób przez te 5 lat mogło skorzystać z dobrodziejstwa tej ustawy. Dla przykładu w Niemczech rocznie orzekanych jest około 100 tysięcy orzeczeń w zakresie upadłości konsumenckiej. Przedsiębiorcy dziś manifestowali przed Sejmem. Mają dość zawiłych przepisów, nieprzyjaznych decyzji, wrogości administracji. Przyszedł nowy minister, miało być lepiej. Pan Szczurek, a się zrobiło gorzej. Jest gorsze szczucie niż było wcześniej. To prawda. Więc ja mam proste hasło. Koniec szczucia na małe firmy przez skarbówkę, przez ZUS. Koniec szczucia! Koniec szczucia! Koniec szczucia! Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Uczniowie ze Zduńskiej Woli skonstruowali ciekawe urządzenie. Urządzenie nazywa się Pilot Pomocy. System wysyła informacje o kłopotach seniora. Osoby, które są wpisane w centralkę, mogą zadzwonić na numer centrali po otrzymaniu takiego SMS-a i usłyszeć, co się dzieje w mieszkaniu. Czyli w momencie, kiedy starsza osoba upadnie, złamie nogę, krzyczy, że złamała nogę, że coś się jej dzieje. Jeżeli jest jeszcze świadoma, to osoba, która jest wpisana do tego systemu, może to usłyszeć i zareagować bardzo szybko. Nasz reporter, niespokojna dusza, przeprowadził na sobie eksperyment. Zrobił mianowicie ucztę z ostrymi papryczkami w roli głównej. Nawet jeżeli bardzo mocno nas piecze i w pierwszym momencie mówimy, że w życiu więcej do ust tego nie włożymy. Po pół godzinie nagle pojawia się u nas myśl, że chcielibyśmy jeszcze raz tego spróbować, mimo że wcześniej sprawiło nam to dość duży ból. Po 16.30 połączymy się z Waszyngtonem, po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. 11, prawie 12 minut po godzinie 16 zaczniemy od piosenki dnia. Marilyn Manson. Well, 14 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Przez 5 lat udało się to zaledwie kilkudziesięciu osobom. Chodzi o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Łatwiej ma być za kilka miesięcy, kiedy zmienią się przepisy ustawy upadłościowej i naprawczej. Teraz, jak mówi Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich, wiele osób nie jest w stanie przejść całej procedury. Dotychczasowa regulacja była skrajnie nieprzyjazna dla konsumentów, jako że w sposób bardzo formalistyczny traktowała zwykłego człowieka, który popadł w tarapaty finansowe. I w zderzeniu z aparatem polskich sądów, z wymiarem sprawiedliwości, taki człowiek nie mógł sobie po prostu poradzić ze względów czysto formalnych, jako że traktowany był tak jak przedsiębiorca co do treści składanych dokumentów, co do wymogów formalnych, wysokich opłat i temu podobnych. W tej chwili, żeby ogłosić upadłość, należy popaść w stan zadłużenia i niewypłacalności z przyczyn niezależnych i wyjątkowych. Izabela Dąbrowska z Federacji Konsumentów. Nagła choroba, śmierć głównego żywiciela rodziny. Druga sprawa to jest być może niewiedza o takiej możliwości. Czy pani wie, co to jest upadłość konsumencka? Nie umiem pani odpowiedzieć, nie wiem. Czyli nie wiedziała pani, że coś takiego istnieje? Nie. Chyba ogłasza się jakieś bankructwo osobiste i po prostu wtedy już jest się zwolnionym z tych długów, które były. A trzecią sprawą, która naprawdę poważnie powodowała, że konsument nie mógł podejść do tego postępowania, to są koszty tego postępowania. Znam na przykład przypadek kobiety, której zadłużenie wynosiło 80 tysięcy, nie miała żadnego majątku, bo to była emerytka. Koszty postępowania sąd wycenił w jej przypadku na 10 tysięcy złotych. Ile osób złożyło przez te 5 lat wniosek o upadłość? Ilu osobom udało się przeprowadzić taką procedurę? Wniosków o upadłość w okresie 2009-2013 było 2375. Emil Szczepanik z Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast otwartych postępowań upadłościowych było 87. Czy to jest dużo? W oczywisty sposób to jest mało. Mówię, sama liczba wniosków do liczby ogłoszonych upadłości wskazuje, jak z jednej strony duże jest zapotrzebowanie, aby wszcząć te procedury, no i jak niewiele postępowań rzeczywiście było przeprowadzanych. Patrząc na finanse Polaków, można by powiedzieć, że takich osób, które mogłyby ogłosić upadłość, jest znacznie więcej. Na dzień dzisiejszy mamy takich klientów o unikalnym PESEL-u. Ponad 2 miliony 370 tysięcy. Marcin Ledworowski, wiceprezes Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. 60% tych zobowiązań przeterminowanych to są kwoty poniżej 5 tysięcy złotych. Gdybym miał zastanawiać się nad tym, kto jest potencjalnym upadłym w przyszłości, na pewno osoby, które mają zadłużenie powyżej 10 tysięcy. W naszych bazach notujemy z niespłacanym zadłużeniem oczywiście, prawie 800 tysięcy osób. Wkrótce przepisy się zmieniają, czy będzie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką? Zmiana regulacyjna liberalizuje całe postępowanie, usuwając ten rygoryzm, który do tej pory był tą taką pierwszą barierą uniemożliwiającą w zasadzie składanie skutecznych wniosków o ogłoszenie upadłości. Drugi zakres zmian regulacyjnych jednakże idzie w mojej ocenie zbyt daleko, jako że czyni tę upadłość konsumencką, ustalając jako główny cel oddłużenie konsumenta. Oddłużenie niezależnie od tego, co było przyczyną powstania tego zadłużenia. I tutaj jest niestety wielkie ryzyko i wręcz obawa o to, że będziemy mieć do czynienia z pewnymi nadużyciami. Druga poważna ulga to jest przepisy dotyczące kosztów postępowania, ponieważ za taką osobę, która na przykład nie ma majątku, będzie mógł tymczasowo koszty postępowania wyłożyć Skarb Państwa i tak jakby ta kwota wyłożona przez Skarb Państwa zostanie po prostu dopisana do listy wierzytelności, które potem będą spłacane. To nie jest tak, że ta procedura będzie bardzo prosta i o, teraz nagle 100 tysięcy ludzi powie, że upada i martwcie się banki, bo nie musimy wam oddawać swoich pieniędzy. Wcale nie. To jest pod pewnymi rygorami i warunkami. No zakładamy, że liczby oczywiście znacznie się zwiększą, dlatego że zmieniają się przesłanki ogłoszenia upadłości. I to się zmienia 31 grudnia tego roku. O upadłość konsumencką pytała Izabela Woźniak. 19 minut po godzinie 16. Don't sigh, sigh for me. Paul Carrack. Don't ever cry for me. This is goodbye for me. I know we're through. I'm losing you. Love sang its song for me. Then things went wrong for me. Night that's all too long for me, because I'm losing you. I love and I devotion was deep as any ocean. Then one day, like the tide, you began to change. Someone's holding you, sharing the lips I knew. I can't believe it's true that I'm losing you. Our love and our devotion was deep as any ocean. Then one day, like the tide, you began to change, and you became the perfect stranger. Someone is holding you, Karak. W popołudniu. Panie Tomaszu, witam. Halo. Kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze i słuchaczom. No, moje zdanie na temat tych upadłości konsumenckiej. Upadłości konsumenckich to jest takie, że jest to jedno wielkie nieporozumienie, ponieważ twierdzę z całą stanowczością, że z tego będą tylko korzystać hosztaplerzy i cwaniacy. Bo ludzie, którzy są ubodzy i biedni, oni zawsze starają się płacić. Natomiast cwaniacy zawsze będą wykorzystywać luki w prawie. 20. Pozdrawiam. 22 minuty po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Mogą być okrągłe lub podłużne, czerwone, zielone, żółte, ostre papryczki. Wpływają na nas, uwaga, leczniczo, do tego jeszcze poprawiają nastrój, mimo że, jak wiadomo, są trudne do przełknięcia. Taką pizzę jadłam, ale faktycznie wszyscy nagle przy stole zaczęli się z tego śmiać, że ta pizza jest taka ostra, nie wiem dlaczego. Poprawiło się samopoczucie. Tak, tak, ale nie mam pojęcia dlaczego. Widzisz, nawet na samą myśl się śmieję. Po zjedzeniu ostrej potrawy. Robert Harna, Warszawska Akademia Kulinarna. Nawet jeżeli bardzo mocno nas piecze i w pierwszym momencie mówimy, że w życiu więcej do ust tego nie włożymy, po pół godzinie nagle pojawia się u nas myśl, że chcielibyśmy jeszcze raz tego spróbować, mimo że wcześniej sprawiło nam to dość duży ból. Rzeczywiście może nam dawać ostra papryka pewne poczucie lepszego nastroju. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. Dlatego, że okazuje się, że właśnie ten ostry smak jak gdyby uruchamia nam endorfiny, czyli te substancje, które odpowiadają za dobry nastrój. Papryka zawiera kapsaicynę. Doktor Magdalena Białkowska, Instytut Żywności i Żywienia. To jest substancja, która ma właśnie taki ostry, charakterystyczny, znany nam smak, czujemy pieczenie w ustach. Kapsaicyna to nie tylko przyprawa, ale również związek, który ma wiele właściwości leczniczych, bo ma właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne. Ostatnio wykazano, że sprzyja apoptozie komórek nowotworowych, czyli jakby samoniszczeniu komórek nowotworowych. Wykazano, i to jest stosowane w praktyce, że ten związek, który znajduje się w papryczce chili, ale również w papryczce z odmiany Cayenne zwiększa termogenezę, czyli jakby ułatwia spalanie tłuszczu. Ja dam wszystko, co jest zawarte z papryką chili. Papryka panu nie przeszkadza? Nie. Pali normalnie podniebienie? Nie, jestem przyzwyczajony. Oczywiście było ciężko na samym początku, ale też uwielbiam papryczki jalapeno. No to meksykańskie. Jalapeno, ja osobiście bardzo ją lubię, dlatego że poza ostrością i pikanterią nadaje bardzo ciekawy smak papryki. Czy palenie papryki można jakoś zmierzyć? Jak najbardziej. Powstała ku temu skala Scoville'a, która mierzy właśnie zawartość kapsaicyny w danej papryce. Papryka słodka, którą wykorzystujemy do gulaszu czy po prostu na kanapki, ma wskaźnik zerowy, w związku z czym nie posiada tej kapsaicyny w ogóle. Z drugiej strony na przykład papryczka Cayenne posiada tej kapsaicyny w sobie w okolicach 5000, dlatego popularny sos na przykład Tabasco posiada około 4-5000 jednostek Scoville'a. I to nie jest wszystko. I to nie jest wszystko, to jest tak naprawdę początek tabeli. Jeżeli byśmy sięgnęli po sosy już dla takich bardziej wprawionych użytkowników ostrej papryki, to tutaj te sosy niekiedy dosięgają nawet do 1000000 jednostek Scoville'a, gdzie rzeczywiście jedna mikroskopijna kropelka na końcu wykałaczki potrafi spalić, że tak powiem, cały przełyk. Reporter Trójki radzi. Jeśli przesadzimy z ostrością i zacznie potwornie palić, ważne by nie pić wody. Najlepiej skosztować w takiej sytuacji oleju, oliwy z oliwek albo napić się mleka. O zalety ostrej papryki pytał Tomasz Jeleński. I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city where flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. To Pink Martini. Picture me upon your knee, just teeth for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends and relations on weekend vacations. We won't have it known that we have a telephone, dear. Day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take. For all the boys to see, we will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? Picture you. Panie Pawle, witam, halo. Witam, witam. Dzwonię w sprawie papryczek i próby powrotu do normalności po kosztowaniu takich ostrych papryczek. Mm-hmm. Otóż zgodnie ze starą chemiczną zasadą, podobne rozpuszcza się w podobnym. Buzię należy wypłukać alkoholem, a nie olejem. Wtedy powinno ustąpić. A jeżeli ktoś jest abstynentem, dajmy na to? No to musi cierpieć, tak? To znaczy może wypłukać i ewentualnie wypluć. A, w ten sposób. A mleko rzeczywiście nie działa? No mleko działa alkalizujące, także nie sądzę, że pomogło w przypadku, ale nie próbowałem. A, rozumiem. Pozdrawiam, dziękuję za te rady. 7 trójek na początku. 22. Day will break, you'll awake, and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see? Can't you see how happy? How happy we will be. We will be. T42 po 16:30 w trójce. Skrót wiadomości. Justyna Mączka. Będą koncesje na handel węglem. Sejm uchwalił nowelizację prawa energetycznego, która ma chronić rynek węgla w Polsce przed nieuczciwą konkurencją ze strony dostawców z Rosji. Jaka jest skala tego problemu? O tym mówi Andrzej Czerwiński z Platformy Obywatelskiej. Przy kwocie około 10 milionów ton węgla importowanego jest pewien procent węgla szacowany na około 30-40% z tych 10 milionów, który nie spełnia ogólnych kryteriów. O ochronę polskiego węgla apelowali przedstawiciele branży górniczej. Ta jest w bardzo złej kondycji. Na przykopalnianych zwałach leży już ponad 7 milionów ton niesprzedanego węgla, a prawie czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Aż 10 zgromadzeń publicznych odbędzie się 11 listopada w Warszawie. Do tego Marsz Prezydencki i Bieg Niepodległości. Takie informacje podał Stołeczny Urząd Miasta. Najwięcej osób ma zgromadzić Marsz Niepodległości. Według organizatorów około 50 tysięcy osób. Jego inicjatorem są organizacje skrajnie prawicowe. W ostatnich latach podczas tego marszu dochodziło do bójek, starć z policją i demolowania miasta. Przed Belwederem zaprezentowano Cadillaca 355D, który został wyprodukowany w 1934 roku dla marszałka Józefa Piłsudskiego. A na polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego samochód został odrestaurowany. Ten samochód będzie cieszył i oczy, i serca, nie tylko w czasie 11 listopada, w czasie przejazdu, przemarszu od grobu nieznanego żołnierza, aż tutaj po Belweder. Będzie również możliwość obejrzenia go na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu, już od jutrzejszego dnia. A później będzie garażowany i eksponowany w pobliżu Belwederu. Cadillac został wyprodukowany na specjalne zamówienie w Stanach Zjednoczonych i statkiem przetransportowany do Europy. W serwisie Trójki o 17 o wydarzeniu w Komendzie Policji w Łomży. Tamtejsi policjanci jako pierwsi w Polsce dostali tablety. Jutro przelotne opady w całej Polsce, choć chwilami będzie się rozpogadzać. W górach już nie będzie tak mocno wiać. Państwo też odczuwają efekt halnego? Jutro w Augustowie i Bydgoszczy 8 stopni, w Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze 9, w Warszawie, Szczecinie 10, w Kielcach jutro i Krakowie 12, w Rzeszowie aż 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było! Teraz w sklepach Euro! Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Tablet Lenovo 3G, 4-rdzeniowy procesor za 399. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Studio projektowe Opla kończy 50 lat. Z tej okazji zapraszamy na Opel Design Days. Sprawdź, jak dobrze zaprojektowaliśmy ceny. Corsa już za 8990 zł w kredycie 4 razy 25%. Nie przegap okazji. Masz czas tylko do 9 listopada. Więcej na opel.pl. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Zobacz, jak to wszystko Pantarei płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Buenos dias, amigos, ja kocham wasz kraj. Bo macie te gusty do kiełbaski seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam polecić. Kiełbaski Degustino, specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życia trochę znam. Kiełbaski Degustino, najlepsze z wszystkich są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słyszę, że papryczki państwa rozochociły. Panie Piotrze, witam. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry, witam, panie witam pana. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Mhm. Ja w sprawie papryczek, tak jak pan powiedział, jest coś więcej niż pieczenie w ustach. Otóż ja chciałem wszystkich słuchaczy Trójki przestrzec, a przed tym taką sytuacją, no to kiedy się przygotowuje takie papryczki, one są pyszne, ja ostatnio na przykład przygotowywałem krewetki, bardzo świetna rzecz, polecam, mm-hmm. A to po ich, po wkrojeniu, pokrojeniu takiej papryki bardzo zapraszam i zachęcam do tego, żeby pamiętać o tym, żeby umyć ręce, no dlatego, tak. Że jak się tego nie zrobi, to dużo innych części ciała może bardzo przykro piec, jak na przykład na przykład oczy. Pozostańmy przy tym przykładzie. Tak jest. 7 trójek na początku. 22. So unknown, with a warning light and a golden glow. 10,000 fires are raging. I'll give you a crown for your brave hair. I'll give you anything to get aboard the boat that you are sailing. Ooh, I'm going down. The whole world stops spinning round. Panie Andrzeju, halo. Witam, pani Kubo. Witam. Króciutko. Krótko. Wyniesione z chińskiej restauracji. Biała surówka z białej kapusty, zimna surówka z białej kapusty likwiduje natychmiast pieczenie w ustach. A, po papryczkach po prostu, tak? Dokładnie tak. Uwielbiam ostre rzeczy i jadam w chińskich restauracjach ostre faktycznie rzeczy i... I zawsze, i zawsze, zawsze pomaga. Pozdrawiam, dziękuję. So I'll never get enough. I gotta know how to get your love. To Red Sky July. A na antenie przedstawiciel emigracji zarobkowej. Łączymy się zatem z Waszyngtonem. Tam Marek Wałkuski. Dzień dobry. No, z torbami bym chyba poszedł, gdybym zarobkowo tu emigrował, dlatego że... A właśnie, ciekawy temat pan poruszył. Bo? Bo mimo, że wszystkie wyniki gospodarcze Ameryki są bardzo dobre, dzisiaj właśnie przyszła informacja, że bezrobocie spadło do 5,8%. Giełda idzie w górę. Gospodarka się rozpędziła. 4%, 3,8, 4,6 wzrost gospodarczy z kwartału na kwartał. Ale okazuje się, że pensje Amerykanów, tych, którzy tutaj, czy mieszkańców Stanów Zjednoczonych, idą w dół. No, może dlatego w czterech Stanach, jak czytałem i słyszałem, podniesiono płace minimalne. Tak, to przy okazji, po referendum. To przy okazji wyborów, ale niektórzy upatrują właśnie w tym powodu tak dotkliwej porażki demokratów i tak wyraźnego zwycięstwa republikanów w ostatnich wyborach do kongresu. Ja tylko podam panu przykład. Średnia płaca dochód gospodarstwa domowego za Billa Clintona wynosił $56,000 rocznie. W tej chwili to jest 52,000, mimo że od tego czasu minęło 15 lat. Także te nastroje sukcesu gospodarczego kompletnie są nieodczuwalne, nierozumiane przez Amerykanów, wręcz przeciwnie. To no nawet właśnie, wielu bo... budzi frustrację, dlatego że wszyscy dookoła mówią, jak to jest wspaniale, jak to u nas jest. Jakie wyniki. Tak, jakie to wyniki, a ludzie patrzą na swoje konta i na swoje karty kredytowe i zaglądają do swoich kieszeni. I pytają, gdzie te wyniki. Tak jest, kto, to, no, kto troszkę, ten kasę zgarnia. Troszkę rzeczywiście tak jest, jak pan powiada, bo przecież pamiętamy, że republikanie zdecydowanie wygrali wybory do kongresu. Demokraci musieli przegrać, bo mają prezydenta? Po części tak, dlatego że w całej historii Stanów Zjednoczonych prawie wszystkie wybory, jeżeli prezydent miał, był prezydentem na dwie kadencje, czyli rządził przez 8 lat, to w szóstym roku swojej prezydentury, bo tu wybory parlamentarne odbywają się co dwa lata kongres jest wybierany, Izba Reprezentantów jest wybierana i wymieniana 1/3 składu Senatu, tak żeby ciągłość zachować. W każdym razie przez całą historię Stanów Zjednoczonych w szóstym roku prezydentury partia rządząca, partia prezydenta dostawała w kość, czasami dostawała mocniej, czasami dostawała łagodniej, no ale na przykład nawet za prezydenta Reagana w szóstym roku demokraci odebrali wtedy republikanom 8 miejsc w Senacie i chyba ponad 70 miejsc w Izbie Reprezentantów. To mniej więcej tak jak teraz demokraci odebrali, republikanie odebrali demokratom, więc poniekąd są to czynniki obiektywne, no ale nie da się, no jest także to, że te wybory w tych 30 kilku stanach, gdzie wymieniano senatorów, odbywały się głównie w Stanach Republikańskich, więc to też utrudniło sytuację demokratom. No ale też niepopularność prezydenta Baracka Obamy i rozczarowanie jego osobą i złość dużej części Amerykanów na to, że przeforsował reformę ubezpieczeń zdrowotnych, czyli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, no to też odegrało bardzo dużą rolę. Marihuana zalegalizowana w Waszyngtonie, stanie Oregon, tak więc nie musi pan już jeździć do Colorado. Nie. A jeszcze tylko jedną rzecz dowożę, to była jedna z najniższych frekwencji, chyba najniższa po II wojnie światowej w tych wyborach midterm, czyli takich między wyborami prezydenckimi, tylko 36-37% Amerykanów poszło. Z obawą mówię o tej legalizacji, bo pan w zasadzie, zdaniem słuchaczy, czasami brzmi, jakby pan nadawał z Colorado. No, to teraz dopiero będzie. Dwa stany i dystrykt Kolumbii. Alaska. Jak daleko ma pan do Waszyngtonu? Właściwie to kilometr może półtora, czyli tylko przez rzekę Potomac. Rzut fiwką w zasadzie. Tak, dlatego że Waszyngton leży w trzech stanach, to znaczy to jest dystrykt Kolumbii, czyli sam Waszyngton, miasto Waszyngton, które liczy 600 tysięcy mieszkańców. Cała aglomeracja liczy 4 miliony mieszkańców i rozciąga się także na stan Virginia i Maryland. Ja mieszkam w Virginii, ale tylko po drugiej stronie rzeki, w związku z tym właściwie dwie stacje metra i już będę w Colorado. Będę w dystrykcie Kolumbii, gdzie na razie jeszcze nie można palić marihuany, bo to nie zostało uregulowane. Na razie to jest taka generalna decyzja wyborców. 2/3 mieszkańców miasta Waszyngton stwierdziło, że chcą mieć możliwość zapalenia legalnie trawki i hodowania do 6 roślinek. Także każdy będzie mógł sobie 6 roślinek posadzić. Ale kwestie, inne regulacje, jak na przykład to podatkowanie, kto może sprzedawać, na jakich zasadach, takich pytań w referendum nie było i to dopiero będzie musiało zostać wypracowane. No i jeszcze jedna ciemna chmura wisi nad Waszyngtonem, dlatego że kongres, ponieważ ma specjalne uprawnienia w nadzorze nad miastem Waszyngton, no to może, jeżeli się bardzo postara, może storpedować tę decyzję wyborców w referendum i zabronić i powstrzymać legalizację marihuany. Być może tego nie zrobił. W końcu to jest decyzja 2/3 mieszkańców Waszyngtonu, ale też taka możliwość istnieje. Kariery producenta to pan chyba nie zrobi, zważywszy, że z tego co pamiętam, u pana rośliny generalnie słabo się trzymają. Właśnie mi kolejny kwiatek więdnie, więc być może będę musiał, ale może odżywki powinienem jakieś stosować. A przeciwnicy tej legalizacji i tego rozszerzenia legalizacji, bo jak pamiętamy, zaczęło się w Colorado, to postępuje, nie mówią o ujemnych skutkach tego zjawiska? Mówią, ale ci, którzy są zwolennikami marihuany, mówią tak, no dobrze, alkohol też ma negatywne skutki, palenie papierosów też ma negatywne skutki, a nikt nie zakazuje stosowania tych używek. Są tacy, którzy twierdzą, że marihuana jest nawet mniej szkodliwa od alkoholu, więc z jakiej racji? No i tam, gdzie referenda się odbywają, to jest duża zmiana obyczajowa w Ameryce, no to wyborcy stwierdzają, zgadzają się z tym poglądem, że nie jest to powód wystarczający, żeby zakazywać marihuanę. Zresztą już kolejne stany szykują się do tego, żeby referenda w tej sprawie wprowadzić. I mówimy o rekreacyjnym marihuanie dla przyjemności, nie ze względów zdrowotnych, bo na to zezwala prawo 20 kilku stanów. W każdym razie 5 albo 6 kolejnych stanów przymierza się już do referendów za 2 lata. Także ten proces się rozpoczyna i trwa. Ja wczoraj widziałem w telewizji CNN wywiad z gubernatorem Colorado, który, kiedy poddano to pytanie pod referendum w 2012 roku, był przeciwny legalizacji marihuany. Teraz mówi, że w zasadzie nic złego się nie dzieje i że jeśli chodzi o rady dla innych stanów, no to te, które czują się gotowe, no to mogą też spróbować pójść śladem Colorado, ale też dobrze to uregulować. Inne może lepiej, żeby poczekały kilka lat, zobaczyły, jak to wygląda w Colorado i w innych stanach, ale nie jest już przeciwnikiem legalizacji marihuany. Co jeszcze ciekawego? Benzyna tanieje. O tym już mówiliśmy, ale tańsza jest w tej chwili od mleka. Jeszcze bardziej tanieje, ale to ja panu wytknę, bo pan mówił kiedyś chyba, że w Polsce to nigdy nie stanieje benzyna. No, nauczone doświadczeniem chyba, rzeczywiście... Musi pan chyba troszeczkę odszczekać. To prawda. U nas też staniała, choć wielokrotnie, i ja opierałem się na tym doświadczeniu z przeszłości, wielokrotnie było tak, że baryłka ropy na rynkach taniała, tymczasem Polacy tego nie odczuwali. No a teraz odczuwają, Amerykanie odczuwają jeszcze bardziej. Ja nawet widziałem na stacji benzynowej po $2.70 za galon, to wychodzi jakieś 75 centów za litr benzyny. To jest tak ponad 2 razy mniej niż w Polsce, czy tam 2 razy mniej niż w Polsce. W każdym razie jest tanio. O, to jest kolejny powód, dla którego Obama powinien, czy demokraci powinni zyskiwać wybory, tak, zyskiwać, a się okazało, że nie. Bo benzyna jest tutaj produktem strategicznym, bez benzyny nie da się żyć. Co jeszcze ciekawego? Co tu jeszcze? W Dallas, o, dobra wiadomość, kolejna. Widzi pan, jak to dobrze w tej Ameryce, ale ludzie są sfrustrowani, oni po prostu nie rozumieją. Kraj mlekiem tanim i miodem płynąca. Tak, w Dallas zakończyła się epidemia eboli. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. Tam zmarł Liberyjczyk, który przywiózł ebolę ze swojego kraju. Zakaził 2 pielęgniarki, które spotykały się z innymi ludźmi. Mnóstwo ludzi było poddanych obserwacji. Jedna leciała samolotem. No i ci wszyscy, których obserwowano w związku ze śmiercią i z chorobą Liberyjczyka i zakażeniem tych pielęgniarek, zakończyli 21-dniowy okres obserwacji. U nikogo objawów żadnych nie stwierdzono. W związku z tym oficjalnie możemy ogłosić, że w Dallas, w Teksasie epidemia eboli się zakończyła. Jeszcze mamy osoby poddane obserwacji w Nowym Jorku, no ale na razie też nikt nie choruje, w związku z tym prawdopodobnie odpukać. Chwilowo eboli w Stanach Zjednoczonych nie będzie. Czasu coraz mniej, tak więc poprosimy o napad. Napad w Filadelfii, niedaleko mnie. Praktycznie właściwie to napad idealny. Ale nie brał pan udziału. Nie brałem. Gdybym ja brał, to takiego błędu jak napastnik bym nie popełnił pewnie. Ani pan by takiego błędu nie popełnił, bo wszystko w zasadzie było idealnie przygotowane. Na zdjęciach wideo z tego napadu widać 60-paroletniego białego mężczyznę, który wkracza do banku z pistoletem, rabuje kilkanaście tysięcy dolarów, skutecznie ucieka, nie można go znaleźć. Także wszystko doskonale przygotowane, nikt niczego nie widział, nikt niczego nie słyszał. Aż tu nagle? Aż tu nagle producent masek dzwoni do FBI i mówi: słuchajcie, ten facet, którego zdjęcie opublikowaliście na swojej stronie, to jest moja maska, którą ja miał moją maskę za $1,500. Jestem najlepszym na świecie producentem masek, ale właśnie mam rachunek, adres, numer telefonu dżentelmena, który zamówił tę maskę. No i jeszcze tego samego dnia 35-letni Dion Jordan został przez FBI aresztowany. Był nie, jak pan, jak, był prawie dwukrotnie młodszy od tego, który napadł na bank. Nie biały, tylko czarny. Także trzeba uważać. Gdzie się kupuje maski? Na przyszłość. Bardzo panu dziękuję za to miłe, jak zwykle, spotkanie. Ukłony dla żony proszę przekazać. Przekażę. Jakiś taki spokojny tydzień. A u żony spokojnie? No, tak. Aha. Niech pan nie mówi hop, bo to jeszcze no tak, to troszkę. Tak, jeszcze nie skończy. O, piosenkę mam dla pana. Pozdrawiam. Pozdrawiam również. Do usłyszenia. Aunque esté lejos y aunque pase el tiempo, yo no me olvido ni un solo momento de ese bellísimo país donde nací. Que siempre está en mi pensamiento. Soy de esta Italia que aman los artistas, tan pintoresca y tan colorista, con su poesía, con su amor, con sus canciones y esas chicas que despiertan ilusiones. Cuando despierto y digo buenos días, echo de menos a esa Italia mía. Buongiorno, sí. Soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto, que yo soy un italiano. Quiero cantar muy alto, que lo oiga el mundo entero. Soy un italiano. Italiano sincero. Pani Katarzyno, witam, halo. Witam serdecznie. Ja w sprawie tych papryczek chciałabym także zabrać głos, tak, jeżeli to możliwe. Proszę. W czasie różnych gotowanych potraw, gdy zdarza mi się gotować coś bardziej pikantnego i używam do tego papryczek, to proponuję zarówno swoim gościom, jak i sama używam limonkę. Bardzo często nam pomagam, więc mam nadzieję, że innym też pomoże. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam również. Nervosa que yo tanto, tanto mucho quería. Cuando despierto y digo buenos días, pensando siempre en esa Italia mía. Buongiorno, sí. Soy así gracias a ti. Quiero cantar muy alto, con la guitarra en mano. Quiero cantar muy alto. Italiano sincero. też Sergio Dalma. Za 7 minut godzina 17. Po górnikach, sadownikach, kolejarzach walczyć o swoje prawa przed Sejmem postanowili mali i średni przedsiębiorcy. Domagali się podniesienia najniższej w Europie kwoty wolnej od podatku dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a także jasnego określenia w ustawie kosztów uzyskania przychodu. Przedsiębiorcy podkreślali, że górnicy wypracowują jedynie 3% PKB, podczas gdy oni aż 67%. Dosyć z tymi żerującymi hienami na naszej pracy. Brawo. Nazywam się Jacek Zdanowicz, przyjechałem tu 450 km z Zielonej Góry pociągiem. Za własne pieniądze. Prowadzę działalność gospodarczą od 88 roku, za komuny jeszcze zaczynałem. Weteran! Przyszedł nowy minister, miało być lepiej. Pan Szczurek. A się zrobiło gorzej. Jest gorsze szczucie niż było wcześniej. To prawda. Więc ja mam proste hasło. Koniec szczucia. Niech władza ogłosi koniec szczucia na małe firmy przez skarbówkę, przez ZUS. Koniec szczucia! Koniec szczucia! Koniec szczucia! Zbigniew Stonoga, człowiek, który musiał odebrać sobie kulturę osobistą, by coś wywalczyć w Polsce. Nie bardzo rozumiem. Mógłby pan rozwinąć? Trzeba było zastosować brak kultury osobistej w relacjach z Urzędem Skarbowym po to, by Urząd Skarbowy w szybkim, sprawnym terminie wydawał określone decyzje, o które ja w moich prywatnych bataliach wnioskowałem. Ale poskutkowało? Skutkowało, tak. Wystarczy być zwykłym, prymitywnym hamem, by uzyskać to, chce się uzyskać. To taka rada dla kolegów, którzy prowadzą w pewnym biznes. Sensie tak, choć bardzo przykra rada. Mamy najniższą kwotę wolną od podatku w Europie. Mamy 3000 zł. Organizator manifestacji Piotr Surmacki, przedsiębiorca. Dla porównania, kwota wolna od podatku w Anglii wynosi 50 000 zł, a nasze państwo chce zarżnąć chudą krowę. Nie chcę pozwolić tej krowie, żeby ta krowa się utoczyła i później ją doić. Jak tym firmom będzie lepiej, to nam wszystkim, wam wszystkim będzie lepiej, bo 80% miejsc pracy w tym kraju to jest małe i średnie firmy. Pierwsza kontrola musi być zawsze wyłącznie pouczenie. Lider twojego ruchu, Janusz Palikot. Przedsiębiorca ma prawo do błędu. Dwa, administracja musi wydawać decyzje na czas. Z takimi hasłami znalazł się pan w Sejmie. Z powodu właśnie tego, że Platforma nie realizowała wielu przygotowanych w Komisji Przyjazne Państwo projektów ustaw, to ja z tego powodu zrezygnowałem z Platformy. Chodzi o to, żeby urzędnicy dali polskim przedsiębiorcom święty spokój, bo to polscy przedsiębiorcy ich utrzymują. Także tych wszystkich urzędników, którzy siedzą teraz w Sejmie. ZUS jest tam w pierwszych latach mniejszy, ale co to daje? Na to rozkręcenie. Psuje tam, jakie rozkręcenie? Psuje cały rynek, bo ci, którzy są na rynku, automatycznie muszą schodzić z cen. No i co? I ten produkt jest dużo gorszy. To psuje wszystko po prostu, a państwo się cieszy, że tym małym firmom daje, a te małe firmy 2-3 lata upada, tak? Do widzenia, nie ma. Dlaczego przedsiębiorca ma płacić ZUS, nieważne od tego, czy zarobił, czy nie? Jeżeli przedsiębiorcy, który kilka lat prowadzi działalność, nagle ma gorszy miesiąc, nie zapłaci tego ZUS-u, blokada rachunków bankowych, upadłość tej firmy. Dobrowolski Artur, jestem właścicielem, albo już byłem właścicielem firmy Ardoil. Doi się tego podatnika na wszelkie możliwe sposoby. Zastanawiam, dlaczego komuś się jeszcze chce. Dlatego wiele ludzi wyjeżdża, zakłada firmy. Każdy kraj daje lepsze warunki. Proszę sobie pójść na lotnisko, ile ludzi wylatuje, wyjeżdża i tam szuka chleba. Po co? Zaprosiliśmy gości z wszystkich partii politycznych, olało nas PO, PiS, PSL. To pokazuje podejście głównych partii rządzących do przedsiębiorców w tym kraju. Proponuję, żeby wszyscy przedsiębiorcy w tym momencie wyciągnęli portfele z kieszeni, podnieśli je do góry i żebyśmy pokazali tym darmozjadom, za czyje pieniądze ich utrzymujemy. Co ciekawe, do przedsiębiorców nie wyszedł żaden z przedstawicieli partii zasiadających w Sejmie, a przed Sejmem była Ewa Dudzińska. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz wydajną grafiką 2 GB za 1799 zł, otrzymasz 3 karty podarunkowe po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny.